داشته، اون طبقات اجتماعی. خب گوش بدین و اون مشاغل رو میخوایم اول براتون توضیح بدیم. چقدر درس قبل جلسه قبل بونده بود بچه ها، یادتونی گفتیم که ما وزیر داریم یا این مبحث دیگه پایین صفحه داشتیم به نام دبیر. در پایان همین درس برای افراد نظامی هم همینطور ما می‌بینیم که مشاغل مشاغل و نظام، اون افرادی که در نظام اداری دوره به خصوص دوره هخامنشیان و ساسانیان دارن کار میکنن، اینها از زمان بچگی شغل آیندهشون مشخصه و این افراد رو برای اون شغل تربیت میکنن. مثلا وزیر، فرزند وزیر میشد جانشین پدرش و از زمان هم بچگی این فرد در دربار پادشاه در کنار دست پدر خودش میمد، کارهای وزارت رو یاد میگرفت. ولی نقش دبیر جلسه قبل کامل در موردش توضیح دادیم و گفتیم که اینها مهمترین کارشون ثبت و ضبط اون نامه ها بود و ترجمه نامه هایی بود که به زبان های مختلف ملل تابعی که جزء ملت ایران بود، کار بسیار سختی هست. به خصوص در دوره ساسانی گفتیم که اون دبیران بحث اون ترجمه و نگارش خدای نامه‌ها رو حتی بر عهده داشتن. دبیران در یه جایی صدای صحبته، این دفعه از کلاس میندازم بیرون دیگه، خواهش میکنم دیگه مراعات بکنید. در جایی به نام دبیرستان اینها درس میخوندن و آموزش میدیدن. درست بشه مفتر صاف بشیم سر کلاس، شما صندلی شما به اون طرفه. افراد نظامی هم قراره توی سپاه وارد بشن و به عنوان اون شخصیت هایی در سپاه دائمی حکومت مثلا هخامنشیان یا ساسانیان، به خصوص در دوره ساسانیان میخوان عضو بشن به عنوان نیروی جنگی. اینها هم در مکانهایی به نام ارتش، تارستان میومدن آموزش میدیدن. توی قسمت پایانی درس صفحه 108 خط اول بهش اشاره کرده. دبیران باید آموزش های خاص رو میدیدن که میتونستن در آینده شغل دبیری رو بگیرن. کسانی که وارد سپاه و ارتش میشن باید در اون مدارسی که بهش میگفتن ارتش دارستان باید آموزش های نظامی رو می‌دیدن. حتی کتابچه هایی رو باید امتحاناتی رو می‌گذروندن که لیاقت و شایستگی خودشون رو نشون بدن. موانی که فردی که می‌تونه در سپاه دوره مثلا هخامنشی یا بخصوص در دوره ساسانی چی بشه؟ عضو بشه. اگر یادتون باشه بچه ها در دوره هخامنشیان ما سپاه چی داشتیم بچه ها؟ جاویدان داشتیم، درسته؟ یه سپاه بودی و جمعیتی بالغ بر 10,000 نفر که این سپاه عضو بودن. به محض اینکه یک سربازی در جنگ کشته میشد یا فوت میکرد یکی از شخصیت‌های توی این سپاه، بلافاصله در اون رده‌های پایین بچه‌هایی که از پسرانی که از زمان بچگی اینها رو میومدن آموزش‌های نظامی میدادن، این فرد رو از این گروه یک فرد رو جانشین میکردن تو این سپاه جاوید. یعنی هیچ وقت از جاوید یعنی هیچ وقت اینها کم نمیشدن، همیشه تعداد اینها به همون مقدار هستش. اینها هم آموزش های خاص میدیدن و دلیلی هم که ما میبینیم در لشکرکشی ها این سپاه جاویدان در زمان داریوش کمک میکنن که مثلا میره تا سرزمین یونان رو، درسته که در جنگ مثلا ماراتون ما داریم یه سری شکست های نیروی دریایی میخوره ایران، ولی سپاه نیروی زمینی سپاه داریوش شکست ناپذیر هستن چون اینها آموزش های لازم رو از زمان بچگی دیدن. خب این از این قسمت یک توضیحی در مورد تفاوت سلسله اشکانی رو با سلسله ساسانی میخواییم بگیم تو زمینه نظام اداری. که توی صفحه 103 بالای یک توضیح بهش اشاره کرده و قسمت صفحه 102 هم تفاوت با سلسله اشکانی رو گفته. سلسله اشکانی یک حکومت نیمه وسط مرکز هست، حکومت ساسانی، اما برعکسش کاملا یک حکومت چیه؟ متمرکز هست، یعنی کاملا حکومتی مرکزی و قدرتمند هست. همه چیز در دست کیه؟ شاه هست. اما در حکومت نیمه متمرکز ما ببینیم که نقش اون هفت تا خاندان، خاندان‌های محلی، چند تا بودن اون ما؟ هفت تا خاندان محلی بودن که کمک می‌کردن به پادشاه اشکانی. تفاوت دوم سلسله اشکانی با سلسله ساسانی این هستش که در دوره اشکانی ما می‌بینیم که نقش خاندان‌های محلی بسیار زیاد هست، اما در دوره ساسانی این خاندان‌های محلی رو میاد پادشاه ساسانی چیکار می‌کنه؟ اینها رو از بین می‌بره. تفاوت سوم، در دوره اشکانی خاندان‌های محلی دو تا کار انجام می‌دادن. پس خاندان‌های محلی در منطقه‌ای که تحت نفوذ خودشون بود، مثلا ببینید نقشه می‌کشم تو ذهنتون بمونه، در منطقه سیستان اومدیم گفتیم که خاندان کی بودن؟ سورن بودن. در منطقه سیستان خاندان سورن بودن. خب اینجا پادشاه اشکانی مثلا بلفرس است، محل اصلی پادشاه. خب این حاکم محلی اینجا میومد از مردم این منطقه برای خودش چی میگیره؟ مالیات میگیره. این مالیات رو یک مقداریش رو میداد به اشکانی، به پادشاه اشکانی، همش رو نمیداد. و از طرف دیگه خود این حاکم اینجا غیر از بحث مالیات گرفتن از مردم اونجا یک کار دیگه هم میکرد، ضرب سکه. یک کار دیگه هم میکرد، خودش برای خودش یک سپاه داشت، یک میشه بگیم ارتش دائمی داشت برای خودش. مثلا وقتی که پادشاه اشکانی میخواست بره برای جنگ، باید از این بزرگان محلی، از این هفت به خصوص از این هفت طایفه بزرگ می اومد چیکار میکرد؟ میره جنگی میگره و از طرف دیگه ازشون در زمینه اقتصادی کمک میخواست. به من کمک بکنید که من میخوام برم برای جنگ مثلا با کی؟ با امپراتوری روم. اما در دوره ساسانی ما از این مسائل نمیبینیم. در دوره ساسانی برعکسش، خوب توجه کنید این نقشه ایران باشه، همه مالیات ها یک سر از همه جا به خود پایتخت می اومد و کسی حق ما، هیچ حاکم محلی، هیچ ساتراپی حق گرفتن مالیات برای خودش نداشت. مالیات رو می گرفتن، همه می رفت در دربار پادشاه، توی اون خزانه شاهی جمع بری می شد و اون پادشاه خودش ارتش دائمی داشت. پس خاندان ساسانی اینها ارتش یا سپاه، هر کدوم ببینید بچه درسته، سپاه ساسانی سپاه دائمی داشت، اما سپاه اشکانی سپاه دائمی نداشتن. از کی کمک میگرفتن؟ از خاندانهای محلی. از طرف دیگه یکی از ویژگی ها نقش خاندان محلی چون بسیار زیاد بود، اینها دارای اختیارات زیاد بودن. پس یکی دیگه از اونها اختیارات زیاد خاندان‌های محلی هست. اما ما می‌بینیم که در دوره ساسانی خاندان محلی هیچ اختیاری ندارن، یعنی نه ضرب سکه‌ای دارن، نه مالیاتی بر خودشون دارن، نه ارتشی دارن. ولی همین ما به حکومت اشکانی می‌گیم حکومت ملوک و توایفی، چون نقش خاندان‌های محلی در هنگام جنگ‌ها و در هنگامی که اینها مالیات می‌گرفتن برای خودشون، این مقداری رو برمی‌داشتن. تقریبا شد 5 تا تفاوت سلسله اشکالی و ساسانی در زمین این نظام اداری. متوجه شدید این رو بچه ها؟ در زمان سلسله اشکانی نقش خاندان محلی بسیار پررنگ است، اما در زمان سلسله ساسانی پادشاهان ساسانی یعنی خاندان‌های محلی رو بچه ها از بین میبرند. در دست حاکمان محلی بود. اینو فلش کشیدن در ادامهش، یعنی مطلب رو اضافه بکنم. اون بالای شاه. میرسیم به مبحث قضاوت و دادرسی. این بچه ها توی سرزمینی که برها به عنوان ایران شهر یا همون ایران امروزی شناخته میشه، همیشه چیزی بهش توجه میشد به نام عهد و پیمان. توی خط اول اومده یک خدایی رو نام برده به نام خدای مهر یا میترا که سوال تستی به شما میدن. خدای مهر و منظور از خدای مهر یا همون میترا اشاره به چی داره؟ خدای عهد و پیمان. پس خود کلمه میترا یعنی چی؟ یعنی اشاره به عهد و پیمان هست. وقتی که آریایی ها یا همون قوم مادی، پارسی و پارتی وارد ایران شدن، اینها گفتیم خود حکومت هخامنشیان رو به استناد تمام سنگ نوشته هایی که دوهایی که ما دوره هخامنشی داریم میگن اینها اهورامزدا رو میپرستیدن. نام کتاب زرتشتی ها چی بچه ها؟ اوستا هست. و در کتاب اوستا اشاره کرده، چون نام کتاب دینی زرتشتیان هست، یک حالا بندهایی از این کتاب اوستا اشاره کرده به بحث قضاوت و دادرسی. قضاوت و دادرسی، این اوستا رو اضافه بکنید، این مطلب درستان آمده. کتاب دینی زرتشتیان. اما میبینیم که غیر از مسائل دینی به مسائل قضایی هم این کتاب چی شده؟ اشاره شده. قضاوت و دادرسی رو ما میاریم به دو قسمت تفصیل میکنیم. ما الان هم تو جامعه امروزمون هم قضاوتمون دو دست است بچه ها. یک قضاوت غیر رسمی، دو قضاوت رسمی. یه ضابطه غیر رسمیمون رو که الان مثلا توی یه طایفه ای به نظر شوهر دعوا میشه، میرم پیش کی؟ ریش سفید اون بزرگ اون خانواده، یا مثلا پیش پدر خانواده یا بزرگ اون خاندان مراجعه میکنن. این رو میگن رضاوت غیر رسمی. پس رضاوت رسمی مراجعه به ریش سفیدان، دو به بزرگ خانواده. بزرگ خانواده یعنی پدر خانواده یا مثلا پدر بزرگ خانواده. اگر اونها نباشن یا اون شاخصهای قضاوت رو نداشته باشن، مراجعه میکنن به بزرگ قبیله یا طایفه. که این قضاوت‌های غیر رسمی بیشتر بچه ها توی زمینه های توی کتابتون صفحه 104 خط 2 رو نگاه کنید، نش خط بکشید بنویسید توجه شود. خیلی مهمه که توی خط 2 و 3 به چه چیزهایی میمدن اینها اشاره میکردن که ما تو قضاوت غیر رسمی، قضاوت رسمی الان میخوام توضیحش بدیم. الان اینجا اینها برای خانواده ها بود، اما قضاوت غیر رسمی رو ما میایم شامل دو قسمتمون رو میکنیم. یک روحانیون، دو قضات یا همون قاضی ها. قسمتی که توی کتاب گفتم علامت بزنید مخصوص به همین دوره هست، به این قسمت هست. روحانیون توی چه هیتهایی میمدن قضاوت رسمی میکردن؟ توی چی بچه ها؟ مدنی و حقوقی. توی مسائل حقوقی و مسائل مدنی، مدن بچه ها مدنی از کلمه مدن گرفته میشه، مدن از همون کلمه مدینه هست. مدینه هم میشه چی؟ شهر و شهر میشه. کسانی که توی شهرها و روستاها زندگی میکردن و با اون قضاوت غیر رسمی مشکلشون حل نمیشد، اون وقت مراجعه میکردن به روحانیونشون در اون منطقه. متوجه شدی؟ توی مسائل حقوقی و مدنی مثلا اکثرا سر زمین ها اینا با هم دیگه دعوا و درگیری داشتن. اون میگفته این قسمت از زمین مال منه، اون میگفت نه، مثلا پدر من گفته نه، تا اینجا تا این جنب مثلا تا این قسمت مال ما بوده. یا مثلا سر آب با هم دیگه دعواشون میشد، اون میگفت مثلا این چاه آب تو زمین مثلا فلانی، این چاه آب مال منه، اون میگفت نه، این آب درسته که توی زمین توی ولی داره از تمام زیر شاخهای آبای زیر زمین داره چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. وقتی که ریش سفید و بزرگ طایفه اون قبیله نمیتونست با مشکل اونها رسیدگی بکنه و اونها نمیتونستن اون مشکلات خودشون رو کنار بذارن، مراجعه میکنن به روحانیون خودشون تو منطقه. اما قضات بچه ها میبینیم که توی حیطه‌های سیاسی و نظامی کسانی که در ارتش بودند مثلا خیانت میکردن، مثلا سربازی دچار یک اشتباهی میشد، این قضاوت دادرسی رو به کدام دست میسپردن؟ سرباز رو میدادن به ریش سفید؟ نه. میدادن به بزرگ قبیله؟ نه. میدادن به روحانی؟ نه. میدادن به اون قضات یا همون قاضیانی که کارشون توی بحث قضاوت سیاسی و نظامی بود. مثل الان ما داریم دیگه کسانی که مثلا کارمند سپاه یا ارتش هست یا اطلاعات هست خطایی میکنه، اون رو بچه ها میسپرن به دادگاه خود نظام، به جای دیگه اون رو نمیسپرن و اون در اونجا اون رو میان مورد مؤاخذه قرارش میدن. تا اینجا نوشتی؟ در کتیبه های دوره هخامنشی یکی از شخصیت هایی که بهش اشاره کرده پایین صفحه 104 گفته، ما در سرنوشته هایی که از دوره هخامنشی اشاره داریم که مال داریوش هست اشاره میکنه که باید عدل و راستی رو پیشه بکنید و نباید در کارتون دروغ رو اجازه بدید در زندگیتون وارد بشه. این همون نشون میده که قضاوت و دادرسی. حتی ما میبینیم که در نوشته های مورخان یونانی، مثلا شخصی به نام هرودوت بزرگترین مورخ یونانی هست، اشاره میکنه که ایرانی ها به خصوص شخصی که حتی در رده بالا هست، رده بالای جامعه هخامنشی، کی بچه ها؟ شاه هست، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که بگه من خودم برای خودم مسائل قضاوت و دادرسی خودم تصمیم گیری میکنم و همیشه مراجعه میکنه به روحانیت. مثلا ما داریم کمبوجیه و خشایارشا، دو تا از پادشاهانی هستن که وقتی میخواستن در یه چیزی تصمیم گیری بکنن مراجعه میکردن به روحانیت و میگفتن که آیا این کار ما درست هست، این قضاوت ما درست بوده یا نبوده، یعنی از مشورت استفاده میکردن. پس یکی از دلایلی که ما میبینیم که سلسله هخامنشی و ساسانی تقریبا میشه بگیم قدرتمند بودن، چون پادشاهانشون افرادی بودن که از مشورت کردن با گروه هایی که میدونستن کارشون این بوده چیکار میکردن؟ استفاده میکردن. یا مثلا کوروش تو بحث قضاوت و دادرسی، کوروش اومد کجاها رو گرفت؟ اونو پا پیش بکنین، نقشه رو فقط داشته باشید. کوروش اومد کجا رو بچه اضافه کرد به سرزمین ایران؟ آسیای صغیر رو، در ادامه سرزمین میدی رو، فنیقیه رو، در ادامه بابل رو، سرزمین بین‌النهرین رو، این سرزمین هایی که اضافه شد به سرزمین ایران، اینها دارای مردمان با فرهنگ های خاص خودشون بودن. تو درس قبلی گفتیم سیاست کوروش چی بود؟ مدارای فتح مسلمان بود، احترام به خدایان اونها بود. حتی ما میبینیم کوروش احترام به اون قوانین مدنی شهر اونها میذاره. مثلا به مردم بابل میگه که طبق همون چیزی که پادشاهان قبلی، شخصی به نام حمورابی اون سلسله قوانین رو اومد تنظیم کرد، به مردم اونجا میگه طبق همون قوانینی که خودتون دارید بیاید قضاوت و دادرسی رو بکنید. حتی تحمیل بهشون نمی کنه که طبق اون چیزی که قضاوت و دادرسی این مردم ایران هست، میگه هر کسی به طبق همون فرهنگ همون جایی که داره بیاد قضاوت و دادرسی رو انجام بده. شاید بتونید فیلم یوسف پیامبر رو مثال بزنیم که وقتی که بنیامین رو گذاشت پیش خودش توی اون بارش، اومد اون جام زرین رو قرار داد، گفت اونا گفتن که اگر دیدین، گفت بر طبق همون چیزی که تو آیین ما هست شما قضاوت و دادرسی کنید، اگر تو بارش دیدین میتونید خودشو بگیرید ببرید. و همین اتفاق، یعنی در زمان کوروش احترام به قضاوت و دادرسی های سایر ملل تابعه همچنان چی بود؟ وجود داشت. اما در دوره ساسانی بچه ها بحث قضاوت و دادرسی خیلی کامل تر میشه. پس نکته مهم تجزیه و تحلیلی یا میشه بگیم صحیح و غلط اینه که قضاوت و دادرسی در دوره ساسانی نسبت به دوره هخامنشی کامل تر و گسترده تر میشه و نقش روحانیون بسیار پررنگ تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پادشاهان ساسانی خودشون از طبقه چی بودن؟ مغهای همون روحانیون بودن. هم یه صحبت این پادشاه مسلمان یوسف پیامبر، یعنی زمان حکومت داریوش توی مصر، زمان نه همزمان با اون نبوده. شما تو درسای قبلی خوندید مثلا ما در زمان حضرت ابراهیم همون زمانیه که سلسله اور رو مثلا ما داریم. خب اینها رو اگه مترادف بخوایم بکنیم میشه با دوره یوسف پیامبر رو بخوایم مثال بزنیم، فکر کنم اواخر دوره اشکانیان میشه. اشکانیان یعنی احترام به اون سنت‌های فرهنگی و قومی اونجا که وقتی سرزمین رو میومدن فتح می‌کردن، گفتن که نه همون قضاوت دادرسی که مردم اونجا داشتن بذاریم قضاوت انجام بشه، نه طبق اون قوانینی که ما داریم. یکی از ویژگی‌های حکومت بچه ساسانی تو بحث قضاوت و دادرسی که صفحه 105 بهش اشاره کرده و خیلی هم مهمه، یک کتابی هست بچه ها به نام کتاب درش خط بکشید خط دو مادیان هزار دادستان داد یعنی عدل کتاب این کتاب به زبان پهلوی پس اگر سوال تستی به شما دارن سوال کنکوری بچه ها این قسمت که این کتاب معروف در زمینه قضاوت و دادرسی در کدام دوره از سلسله ایران باستان هست؟ دوره ساسانی به چه زبانی هست؟ زبان پهلوی و این کتاب در مورد چیه؟ مجموعی از قوانین و محاکمات نظامی و قضاوتی هستش که جمع‌آوری شده در این کتاب این از این قسمت صفحه 106-107 اصلا توضیح ندادیم خوشبختانه این سلسله‌های دوره باستانی که ما گفتیم بچه ها دو مرتبه باز می‌بینیم اینها داره در بینشون قسمت‌هایی هست که چیه تکرار و مکررات هست اون قسمتی که براتون توضیح دادم گفتم که اقدامات بزرگ داریوش، تأسیس سپاه جاویدان، تأسیس نیروی دریایی یا برای اینکه بتونه ساتراپ‌ها یا حاکمان محلی رو روشون نظارت داشته باشه، کسانی به عنوان چشم و گوش شاه که بازرسان بودن که بر اساس همون برنامه میگی میتیکومان یادآوری میکنه که اینها به صورت پنهانی رو کار حاکمان محلی یا ساتراپ‌ها چی داشتن؟ نظارت داشتن. میپردازیم به بحث سپاه و جنگ افسار. جنگ افسار یعنی ادوات جنگی. بالاش بنویسید. خود تیتر کتابتون بالای جنگ افسارها بنویسید منظور ادوات جنگی. یعنی از چه ابزارهایی در جنگ استفاده میکردن. توی آغازین این قسمت اومده گفته که شکل گیری و گسترش حکومت های بزرگ در ایران باستان هر کدام به مدت چندین قرن دوام آورد. چندین قرن یعنی ما حکومت هخامنشیان و حکومت اشکانیان و حکومت ساسانی میگیم چندین قرن ولی حکومت مادها رو ما نمیگیم چندین قرن یعنی مدت طولانی اینها حکومت نمی کنن. بدون وجود ارتش منظم هرگز موفق نمی شدن چندین قرن حکومت بکنن. پس یکی از شاخصه های یک حکومت طولانی داشتن ارتش منظم هست. حالا اولش می پردازه به مادها چون اولین سلسله ایران باستان چیه؟ مادها هست. شما پادشاهان مادها رو که یادتونه دهیوک بود فروردیش بود و بخشتره بود که قدرتمندترین پادشاه مادها بود که در اون زمان اومد آشوریان رو چیکار کرد؟ نابود کرد. با آخریش هم آستیاک یا همون اژدها یا همون ضحاک بود. خب الان اینا رو ماده دوباره تکرار کرده. گفته که دهیوک پس بنویسید اولین پادشاه ماد بالاش بنویسید. خودش هم گفته مؤسس حکومت ماد. با گردآوری جنگاوران قبایل رو با هم دیگه چیکار کرد؟ متحد کرد. اتفاقا دلیلی که اومد اونها رو با هم متحد کرد به خاطر چی بود بچه ها؟ اینو یادتونه که درس های قبلی؟ برای مقابله با آشوری ها. آفرین. پس اولین بار ما میبینیم که در سلسله ایران باستان در زمان دهیوک هست که میاد اقدام میکنه جنگاوران رو گرد خودش جمع میکنه سپاهی رو تشکیل میده برای منظور مقابله با آشوری ها. در ادامه گفتیم که میاد استحکامات یعنی شهر حکمتانه رو با 7 لایه چکار میکنه؟ میساز. اما دیگه در مورد پادشاه دوم مادها توضیح نداده رفته سراغ سومی که قدرتمندترین پادشاه مادها بود. گفته که سومین پادشاه ماد سپاه خودش رو به دسته های زیرش خط بگیریم کمانداران، نیزه‌داران و سواران. ما توی دوره اول مادها همچین تقسیم بندی رو بچه ها نداریم یعنی فقط همه جنگاوری میکردن. تقسیم بندی در سپاه یعنی نظم بیشتری میگیره این سپاه مادی ها کمانداران، نیزه‌داران و سواران. بچه ها سواران یعنی سوار بر اسب هستن. پس اولین دوره ای که ما میبینیم دوباره سپاه میشه در دوره هو بخشتره هست که از اسب استفاده میشه و در کنار آنان دسته های پشتیبانی تدارکات، یا همون کسانی که ما میگیم تدارکات چی بودن، یعنی نیروی سربازان مردم عادی بودن که به عنوان سرباز و اصلا هم مهم نبود که اینا در جنگ ها کشته بشن، مهم اون سواران بودن که باید مواظب می بودن که اینا کشته نشن، چون اینا نیروی اصلی جنگی اون سپاه مادی ها بودن. در ادامه نکته ای که بهش توجه بکنیم بچه ها، ما این میخواییم بعد مقایسه بکنیم، سلاح هایی هستش که مادی ها استفاده میکردن. مادی ها از چه سلاح هایی استفاده میکردن؟ خنجر، سرنیزه، سپر، شمشیر، تیر و کمان و زوبین. بچه ها تو اینها ما چیزی از نیزه نداریم، سر نیزه رو داریم، نیزه رو نداریم. بله با هم دیگه فرق میکنیم. خب اینو توجه بکنین. حالا میرسیم به سلسله هخامنشی. گفته سپاه هخامنشی تا زمان داریوش متکی بر همون واحدهایی هستش که ما تو دوره مادها داشتیم، اما از زمان داریوش تشکیل سپاه جاویدان رو داریم که اتفاقا اشاره میکنه تو همین قسمت که خیلی هم مهمه، گفته که اعضای آن از میان جوانان برومند پارسی، یعنی حتما باید اون کسانی که در رؤوس بالای ارتش سپاه جاویدان قرار می گرفتن باید از اون فرماندهانشون، باید از جوانان برومند پارسی می بودن. در ادامه پاراگراف بعدی اومده سوار نظام در سپاه پارسیان رو گفته نقش مهمی در جنگ ها داشتن. بچه ها ما سپاه هخامنشی رو میان به دو دسته تقسیم می کنیم، سوار نظام، پیاده نظام. سوار نظام سلسله هخامنشی سلاح اصلیشون بچه ها نیزه هست. و غیر از سوار نظام گفتیم چه کسانی در سپاه هخامنشی بودن؟ پیاده نظام ها بودن که اشاره کردیم توی قسمت قبلی، گفتیم پیاده نظام ها همیشه از مردم عادی بودن. بچه ها اینم توجه داشته باشین، برای تمام دوره تا قبل از سپاه ساسانی کسانی که در جنگ ها میمدن حضور میداشتن با اون ادوات جنگی منطقه که خودشون استفاده میکردن وارد جنگ میشدن، یعنی دولت مرکزی به اونها ادوات جنگی نمیداد. یه موقعی ممکنه شنیده باشین کسی میره آرایشگاه بعد میگه که من موچین مثلا آوردم، قیچی آوردم، بعد خانم آرشگر یا اون آقای آرشگر میگه من با اون قیچی و چی خودم عادت دارم، من از اینکه شما استفاده نمی کنم. در دوره بخصوص هخامنشیان و اشکانیان ما میبینیم که اون توایفی که اون مردمانی که در سپاه شرکت میکردن با ادوات خودشون شرکت میکردن، گفتن ما با شمشیر خودمون عادت داریم که بجنگیم، نه اینکه شما به ما ادوات، و مردمان عادی که در جنگ ها بودن اکثرا از ادوات جنگی برخوردار نبودن، فقط نقش تدارکاتچی رو داشتن و اکثرا در جنگ ها هم پیاده نظام ها بچه ها کشته می شدن، چون وسیله ای که از خودشون دفاع بکنن نداشتن. خب این از این قسمت. حتی توی لباس هاشون شاید شما الان خندتون بگیره، مثلا بگید که مثلا بگیم که مثلا سیستانی ها در جنگ ها شرکت میکردن با همین لباس های محلی خودشون بودن، بلوچ ها با همین لباس های محلی خودشون بودن، ترکمن ها. ولی ما میبینیم که شخصی که میاد تقریبا الان جای اشاره کرده گفته هر کدام از این اقوام لباس جنگی و جنگ افزار های مخصوص خود را داشتن، یعنی لباس مشخصی سپاه جاویدان نداشتن، هر کسی طبق اون لباس های محلی که داشت و ادوات جنگی که داشتن در جنگ ها شرکت میکردن. خب قسمت پایین رو که اشاره کردیم، یکی از اقدامات مهم دیگه داریوش غیر از سپاه جاویدان تأسیس نیروی دریایی هست که میاد تسلط پیدا میکنه روی خلیج فارس، دریای عمان یا همون مکران، دریای سرخ که به کشور مصر ارتباط پیدا میکنه و دریای مدیترانه. بچه ها اینا رو روی نقشه تو ذهنتون میدونید دریای سرخ کجاست؟ ببینم نقشه میتونم برمیگرم. صفحه 101 رو بیارید. اونجایی که گفته نقش اسب‌ها رو داده پیدا کردی نقشه رو، این قسمت که همه شما واقف هستید میشه خلیج فارس، خلیج همیشه فارس. بعد قسمتی که به سمت غرب میریم این دریای سرخ هست، این قسمتی الان من الان نقشه‌شو میکشم براتون. قسمت بالاش دریای سیاه هست. اینایی که در دوره داریوش موفق شد با نیروی با تشکیل نیروی دریایی تسلط روی این دریاها داشته باشه. اگر روی نقشه برای شما بخوام بکشم خوب نگاه کنید بچه ها، نقشه اینا این قسمت ما عربستان امروزی، اینجا دریای سرخ رو داریم، اینجا کشور مصره، در این قسمت ما دریای مدیترانه رو داریم که اتفاقا بچه ها این قسمت که دریای سرخه اینجا رو میاد داریوش لایروبی میکنه کانال سوئز رو و این در اینجا راه رو باز میکنه که این دریا به این دریا اینا بتونن کشتیران ها با هم دیگه اینجا چی داشته باشن؟ مبادلات تجاری داشته باشن. و این آب دریای سرخ در ادامه میریزه به اقیانوس هند که ما در اینجا گفتیم خلیج فارس رو داریم، در این قسمت هم دریای عمان یا همون مرقران رو داریم. ببینید بچه ها تسلط داریوش در زمینه تأسیس نیروی دریایی برای این قسمت ها و این قسمت ها به خوبی اداره میشود. خب چشم و گوش هم گفتیم، این قسمت هم که جزء حسیات بود جلسه قبل گفتیم. سلوکیان کلن بچه ها همون روش نظام اداری هخامنشیان رو ادامه دادن. درسته که اومدن شهرهایی رو در ایران تأسیس کردن و میخواستن فرهنگ یونانی رو در ایران رواج بدن، اما در زمینه سیستم اداری کلن از خودشون چیزی ابداع نکردن و کلن بر اساس سیستم نظام اداری هخامنشیان فعالیت میکردن. خب میرسیم به سلسله اشکانیان. سلسله اشکانیان رو گفتیم که اینها جنگاورانی بودن که توی صحراگردی اینها بزرگ شده بودن، افراد چابک سوار بودن. اتفاقا در هنگام بچه ها اسب سواری به خوبی تیراندازی میکردن، دقیقا مثل جمون، چون اینها از زمان بچگی با اسب خو گرفته بودن و همزمان با حرکت اسب میتونستن تیراندازی رو انجام بدن. هفت تا خاندان رو اومده بر شما گفته که از این خاندان ها سه تاشو مثال زده که به حکومت اشکانی کمک کردن سلوکیان رو شکست بدن. اینا رو گفتم براتون، خاندان کارن یا قارن، اینا رو گفتم، سورن در سیستان، مهران در. بعد قسمت پایینیش هم که ابتدایی اومدم سر کلاس براتون توضیح دادم تفاوت سلسله اشکانی با ساسانی. آره خانم این جوابش کجا بود؟ صفحه 102 گفته حکومت اشکانی به شکل غیر متمرکز اداره میشد. پیدا کردین؟ تا نامیده شده است. پایینش میشه این مال سلسله اشکانی. پیدا کردین؟ اون سوالی که گفتیم تفاوت نظام تفاوت سلسله اشکانی رو با سلسله ساسانی در زمینه نظام اداری، گفتم متمرکز غیر متمرکز. اولیش از قسمت حکومت اشکانی به شکل غیر متمرکز تا پایانش، بعد ادامهش مال سلسله ساسانی. از اونجایی که گفته پادشاهان ساسانی به منظور ایجاد تمرکز تا ستون سمت چپ حکومت ساسانی قرار گرفت، میشه مال قسمت ساسانی. این دوتا رو باید با هم دیگه مقایسه کنیم. از کجا تا که قرار گرفت پادشاهان ساسانی به منظور ایجاد تمرکز؟ پیدا کردیم؟ بچه مطلبش زیاد هست ولی کاملا مطلبش آسونه. همونی که من اینجا براتون خلاصه نوشتم و اگه تو کتاب رو نوشتید به این قسمت مراجعه کنید، تو امتحان به این نکات اشاره کنید، جواب رو دادید. از تو همون در بیاریم بنویسیم، چون همون من هم بر شما خلاصه کردم. خب دبیران هم که براتون توضیح دادم کار اصلی دبیران چی بود؟ نگارش نامه ها و ثبت و ضبط اونها و نگارش خدای نامه ها. ستون سمت چپ صفحه 103 بچه ها خوب نگاه کنید، یه چند تا اصطلاح به شما داده، شاید جلسه قبل اینا رو گفتم براتون اینا رو گفتم دبیر بود کیه یا دبیران مهست. خب پس ایران شهر هم گفتم، قضاوت هم کلان توضیح دادم، اینا رو هم که گفتم. ها بعد استفاده از فیل رو گفتم براتون و تب در سلسله اشکانی که اشاره کردیم الان اینها چابک سوار بودن و در هنگام سواری تیراندازی میکردن. سوال به شما بدیم که کدام یکی از سلسله های ایران باستان در هنگام سواری اینها تیراندازی میکردن میشه سلسله اشکانی. علتی که اینها توانمند بودن سوار نظامشون، سوار یعنی کسی که سوار بر اسبه، علت این که سلسله اشکانی سوار نظامان بسیار توانمند بودن به خاطر اینا پیشینه صحراگردی داشتن. یکی از مهمترین کارهایی که اومدن انجام دادن اشکانیان، به خصوص در دوره که ما نبرد حران رو داریم با امپراتوری روم شرقی، اون سردار بزرگ رومی ها معروف هست به کراسوس، میاد یک فنی به کار میبره سورنا، استفاده میکنه از صدای طبل و این صدای طبل وقتی به هم خورده میشه اون سپاه امپراتوری روم فکر میکنن اینها صدای سم اون اسبا هست و میگن جمعیت اینها بسیار زیاده، اون روحیه اونها رو، ذهن اونا رو به هم میریزه و با کمک این صدای تم موفق میشن جنگ رو ببرن و کراسوس در این جنگ چی میشه بچه ها؟ کشته میشه. خب ولی خانم اصلا صدا سومه با صدا تم اصلا اینها در تاریخ تا حالا چیزی به عنوان تبل وجود نداشت، برای اولین بار در این زمان هستش که سورنا میاد این ترفند رو استفاده میکنه، طراحی یک ادوات جنگی به نام تبل در جنگ ها. خب مثلا اونا که نمیدونستن که همچی چیزی وجود داره، اونا تا وقتی اصلا ذهنشون اصلا نمیدونست تبل چیه، اصلا نمیدونستن تبل اصلا صدا داره، اصلا چی هستین و همین باعث شد که اینها در این جنگ شکست بخورن. سپاهیان ساسان، ببخشید اشکانیان تموم شد، میریم سراغ ساسانی. مطلب آخر توجه بکنید بچه ها، سلسله ساسانی رو سپاهش رو ما به دو دسته بزرگ تقسیم میکنیم، سنگین اسلحه، اون اول سوار نظامش به دو دسته تقسیم میشه. بنویسم که شما متوجه بشید، سپاه ساسانی به دو دسته تقسیم میکنیم. اینو بچه ها میتونید صفحه 107 پایین اون تصویره که مال سلسله ساسانی پایین صفحه میشه اونجا یادداشت بکنید. سوار نظام، پیاده نظام. سوار نظام رو باز به دو دسته تقسیم میکنیم، سنگین اسلحه سباک اسلحه. ببینم اصطلاحی که تو کتاب شما به کار بردم همین هست، بله سباک اسلحه هست که سنگین اسلحه. اینها کاملا چی هست؟ اصلا کلا سوار نظام اینها در دوره ساسانی مثل دوره اشکانی زره پوش هستن، اما در دوره اشکانی بچه ها خود افراد زره پوش هستن و قسمت بالای اسب ها، اما در دوره ساسانی کاملا حتی پای اسب ها هم زره هستن، یعنی اینها به هیچ عنوان از بین نمی رفت. اما یه مشکل داره، همونجور که عزیزتونش مشخصه، اینها زره باعث میشه که این خیلی سنگین بشه و دیر حرکت بکنه، اون تحرک و پویایی حرکت تند رو نداره. اما سواک اسلحه از چی استفاده میکردن؟ از کمان در جنگ ها استفاده میکردن. و پیاده نظام هم که همجور که ما گفتیم مردم عادی روستاییانی بودن که با همون ادوات جنگی یا داشتن یا نداشتن در جنگ ها به عنوان نیروی میشه بگیم پیشمرگ سوار نظام ها در جنگ ها وارد جنگ می شدن و تعداد زیادی از اونها متاسفانه کشته می شدن. کلمه این که برای شما یکی از اصطلاحاتی به کار برده شده تو قسمت ساسانیان بچه ها گفته که اصلی ترین توی ورودی درس قسمت ساسانیان گفته با به قدرت رسیدن خاندان ساسانی سپاه دائمی و مجهزی. اگر به سوال به شما دادیم که سپاه اشکانی دارای سپاه دائمی بود، درستی یا غلط؟ درست. سپاه اشکانی دارای سپاه دائمی غلطه. اون سپاه ساسانی هست که دارای سپاه دائمی و مجهزه. گفته اصلی ترین بخش این سپاه رو سوار نظام سنگین اسلحه. بچه ها بخش اصلی سپاه ساسانی بین اینها کدام دسته هستن؟ سوار نظام چی؟ سنگین اسلحه. پس مهمترین بخش سپاه ساسانی علامت میزنه اینا هستن. مهمترینش سنگین اسلحه، سوار نظام سنگین اسلحه. تشکیل داد که به اونها چی میگفتن؟ اسواران. پس اگه به شما سوال دادیم که اصطلاحات زیر را تعریف کنید، الف اسواران، جواب می‌نویسید؟ سنگین اسلحه. نه، سوار نظام سنگین اسلحه سپاه ساسانی رو میگفتن اسواران. اسواران اصطلاحات زیر را تعریف کنید. اسواران، سوار نظام سنگین اسلحه سپاه ساسانی رو میگفتن اسواران. گفته سر تا پای اسواران با زره های فلزی پوشیده بود. یکی از ابتکارات جنگی که نظامی که ساسانیان بچه ها استفاده کردن به خصوص در زمان جنگ با اعراب، عرب هایی که تا حالا در عمرشون فیل ندیده بودن، استفاده از فیل در جنگ ها بود. فیل ها رو از هندوستان در زمانی که خسرو انوشیروان تونست هند رو بچه ها به تصرف در بیاره، اومد تعداد زیادی از این فیل ها رو وارد سپاه کرد و عرب ها وقتی که این فیل ها رو دیدن خودشون در اون جنگ خودشون رو از روی پلا مینداختن، از روی اون پل معروفه خودشون مینداختن در آب رود فرات و دجله. چون میترسیدن، فیلا رو دیده بودن ترسیده بودن، گفته اینا دیگه چی هستند، اصلا چی نگونی تا حالا مثل این گناه شما مثلا اجدا شما مثلا دایناسور ببینید نمیترسید؟ به شخص من خود اولین نفر خدا میندازم از پل پایین. اسم اون جنگ معروف شده به جنگ جسر یا پل. پل هایی بوده که روی رودخانه ها میزدن که از روی رودخانه ها رد بشن. وقتی اینا از دور فیلا رو دیدن وحشت کردن و گفتن اصلا ما نمیرم، خودشون رو کشتن، خودشون انداختن پایین. تنها جنگی که ایرانی ها موفق شدن عرب ها رو شکست بدن در همین جنگ بود. بعد از این جنگ دیگه انگار چشمشون عادت کرد به فیل ها. ما در جنگ قادسیه شکست خوردیم، در جنگ جلولا شکست خوردیم، در جنگ نهاوند هم که معروف میشه به جنگ فتح الفتوح از عرب ها از عرب های مسلمان شکست میخوریم. صفحه 107 ما یه باید دیگه بودیم اسم جنگ ها براتون میمیسم اینجا جنگ قادسیه جلولا و نهاوند. اسم دیگه نهاوند چون آخرین جنگیه که به طور کامل عرب ها موفق میشن پادشاه ساسانی رو شکست بدن، بهش میگن فتح الفتوح. تو این سه تا جنگ اعراب چی؟ مسلمان ایرانی ها را شکست دادن. تنها جنگی که ایرانی ها پیروز شدن در مقابل اعراب جنگ جسر یا پل بود، اونم به خاطر استفاده چی؟ استفاده از فیل. تنها جنگی که ایرانی ها پیروز شدن در مقابل اعراب و مسلمان جسر یا پل بود. تاریخ سال بعدتون بچه ها خیلی نسبت به امسالتون سنگین تر هست ولی بسیار شیرین هست و شما رو وارد یک حیطه جدید میکنن نظر فکری که اسلام چگونه وارد ایران شد. آیا مسالمت آمیز بود؟ با زور بود؟ چند سال طول کشید؟ و چه اتفاقاتی افتاد که اسلام وارد ایران میشه و مرحله به مرحله سعی میکنن که چه استانهایی رو اعراب میان فتح میکنن تا بالاخره کل ایران بعد از 200 سال به طور کامل زیر سلطه اعراب مسلمان قرار میگیره. خب خسرو انوشیروان رو بگم. داستانیه قسمت پایین عربستان اینجا ما کشور یمن رو داریم امروزه، درسته؟ از دیرباز بین امپراتوری ایران که امپراتوری ما این زمان آخری که بود ساسانی با امپراتوری روم شرقی اینا دوتا قردورای بودن که با هم بگه در حال چی بودن؟ جنگ. و همین جنگ ها باعث شد که اینا چی بشن بچه ها؟ اتفاقا دلیلی که عرب ها موفق شدن هم امپراتوری ساسانی رو شکست دادن هم امپراتوری روم شرقی رو، به خاطر اینکه اینا با هم دیگه درگیر شدن. جنگ همیشه حکومت ها رو چی میکنه بچه ها؟ ضعیف میکنه. اما قبل از اینکه اصلا اعراب مسلمانی وجود داشته باشن در زمان خسرو انوشیروان امپراتوری روم شرقی ملل های تابعی داره. خوب گوش بدین، امپراتوری روم ملل تابعش کجاست؟ آسیای صغیر، سرزمین سوریه و فنیقیه و لیدی هست، بابل هست، هند هست، قسمت روسیه هست، قسمت این قسمت ها همش بذارید اینجوری با یک ماژیک دیگه بکشم شما متوجه بشید. اون قسمت ها ملل تابعه ایران هست. امپراتوری روم شرقی این قسمت رو بیشتر بکنید اینجا، این مال ایران هست. حالا امپراتوری روم شرقی هم ملل تابعی داره، یعنی جایی رو فتح کرده. این سرزمین ها و از جمله یمن. در قسمت پایین مصر یک کشوری هست به نام حبشه که دادشان اونجا رو میگفتن در دوره ای که شما سال چهارم دبستان و هفتم خوندین نجاشی که در سال هفتم هجری قمری پیغمبر میگه که مردمی که در اینجا مسلمون میشن اینا رو آسیب میزنن بیان کجا؟ حبشه. این همون حبشه است. حبشه کشور مصر از طریق دریای مدیترانه زیر سلطه امپراتوری روم قرار داشت. پادشاه حبشه رفته بود یمن رو به زیر سلطه خودش درآورده بود. خسرو انوشیروان چیکار میکنه؟ با تشکیل با قوت دادن نیروی دریایی موفق میشه این بازماندگان امپراتوری روم شرقی رو که در یمن حضور داشتن اینها رو از اینجا چکار کنه؟ بیرونشون بکنه. و این سرزمین هم جزء سرزمین امپراتوری ساسانی میشه. چرا یمن اینقدر مهم بوده؟ به خاطر اینکه تنها سرزمین سرسبزی هست که اتفاقا اینقدر این سرزمین دارای جایگاه بازرگانی و میشه بگیم تمدن‌های بزرگ هست، بهش میگن یمن خوشبخت. برعکس تمام عربستان که خشک و بی آب و علف هست، میبینیم که یمن کاملا سرزمینی آباد و سرسبز هست. جان؟ لبنان هم که عروس آسیاه. بله لبنان هم در این قسمت ما میبینیم که سرزمینی که همیشه سرزمین هایی که خوب هست جنگ و دعوا هست. چرا هیچ وقت ما در تاریخ نداریم که بر سر عربستان امپراتوری روم شرقی و امپراتوری ساسانی با هم دیگه دعوا درگیری داشته باشن؟ هیچ موقع نداشت. اصلا مهم نبوده. نه مردمش فرهنگی داشتن، تمدنی داشتن، نه آب و هوای خوبی داشتن، نه زمین‌های آبادی داشته. خب پس این قسمت هم علامت بزنید. چهار خط آخر صفحه 107 خسرو انوشیروان با استفاده از نیروی دریایی یمن را کجا را؟ یمن را از اشغال کی بچه ها؟ حبشیان. که حبشیان از سوی کی بچه ها حمایت می شدن؟ امپراتوری روم شرقی. موفق شد که این قسمت رو تحت سلطه خودش در بیاره. خب ارتش تارستان هم که براتون گفتم. زنگ خورده؟ نخورده؟ نگاه کن این زنگ خورده دخترم. جلسه آینده درس 11 رو میپرسم کامل ازتون. روز دوشنبه روشن داره؟ دوشنبه خورده زنگ درس 11 به صورت کامل پرسیده می شود. لا لا لا لا.